دد وحشت ترخیلان جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی دد وحشت دد وحشت ترخیلان جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی دد وحشت سشتن ترا سر ملشی سشتن ترا سر ملشی لدا کفار لهر خواب مرحم لیدی داد وحشت داد وحشت ترخیلان جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی داد وحشت تور مسلمان لسر کشی کری تور مسلمان لسر کشی کری پر مظلومانو باندی بلیش ریلن بیدی دادا وحشت دادا وحشت ترخیلن جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی دادا وحشت نسبین ویل پوچا کی نشتا نسبین ویل پوچا کی نشتا ورس پارل شیوی دا یهودو کرنمی دی دادا وحشت دادا وحشت ترخیلن جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی دادا وحشت د امتحان پودی بهیر کی د امتحان پودی بهیر کی سوکشول کامیاب پرچا اوس هم د جهل شپیدی دادا وحشت دادا وحشت ترخیلن جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی دادا وحشت چی انگازی شوی تر هر کلی چی انگازی شوی تر هر کلی عبد المنان شکیب وی کور پا کور جگری دی دادا وحشت دادا وحشت تر خیلن جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی دادا وحشت دادا وحشت تر خیلن جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی دادا وحشت دادا وحشت تر خیلن جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی دادا وحشت دادا وحشت تر خیلن جیدی دا چا سوچا دا چا نیم خامی عقیدی دی